Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Прачнуўшыся, калі яшчэ замглёны быў небасхіл, ён вырашыў маўчаць, каб не ўпікнуў ніхто, што ў забабоны ён верыць і пра прывід не казаць. Калі ж пастукаўся слуга ягоны ў дзверы з напамінам, што ўставаць пара гаспадару і апранацца, Жуан падумаў, можа лепш прызнацца. Праз паўгадзіны быў Жуан адзет, хоць робяць доўга людзі маладыя, а звычайна ранішні свой туалет, зазначу толькі, што ў хвіліны тыя на ім сядзеў фрак не зусім як след, нячэсаныя кудзеры густыя нядбайна падалі на лоб, і ў бок быў гальштук сунуты на валасок. Задумлівы, рассеяны, зацяты, ён сеў за стол і з чашкі сірбануў гарачай, неастуджанай гарбаты, апёкшыся навокал азірнуў, нібыта быў нечым вінаваты, і ў плечы галаву сваю цягнуў. Няладная чула Аделіна, хоць і не ведала, у чым прычына. Які Жуан панурыла пагляд, яна і мужу штось прамармытала, ёю адказ лорд Генры не ў папад сказаў, што на тартынках масла мала, уважліва графіня Фіцфалк спад вуалі на Жуана пазірала. Адна аўрора Рэбі без канца захоплена глядзела на хлапца. Здзіўленне выклікаў Аделіны ягоны выгляд, які ў грамады, хоць восенню, катары, ні ангіны, ні рэдкасць, як вядома. І тады «Вы хворыя?» – спыталася ў хлапчыны міледзі. «Так», – сказаў зух малады, а потым «Не!» А эскулап мясцовы пачуў ад Дон Жуана. «Я здаровы!» Так, не, здаровы, як бы не гучалі адказы таямніча, ды яны душэўны стан Жуана пацвярджалі, бо так псіхічна хворы і адны гавораць. А дух ягоны прыгняталі якаясь тайна, або груз віны, што не ўяўляла страшнай небяспекі, Жуану не спатрэбіліся лекі. Лорд Генры, выпіўшы свой шакалад, заўважыў, што Жуан якісьці млявы, хоць напярэдадні не выпаў, град і дождж не ліў, змарнеў за ноч рухавы ягоны сябар, потым свой пагляд лорд на графіню перанёс, як справы ў графа запытаўся і пачуў, падагры прыступ зноў яго сагнуў. Пачуўшы гэты стрыманы адказ, да сябра скутага журбой ці страхам мілорд звярнуўся. «Гледзячы на вас, Падумаць можна, што пад нашым дахам вам спалася трывожна ў гэты раз. Мо сон ваш сапсаваны быў манахам. Якім манахам? Буркнуў мой герой, але схаваць не здолеў неспакой. Здзіўленне ў лорда бліснула ў вачах. Няўжо вам невядома, што ў руінах былой царквы яшчэ жыве манах, як аб мінулым часе напамінак прыходзіць ён у замак па начах, хоць шмат маны ў легендах і былінах, ва ўсякім разе ён усё радзей палохае цяпер ужо людзей. «Апошні раз! Ах, любы, перастань!» – перапыніла лорда Аделіна, нарэшце зразумеўшая, што здань хваробы дон Жуанавай прычына, ужо нікога не цікавіць, глянь, нагнаўшая скоміну быліна, калі жадаеш жартаваць, жартуй, ды толькі нас хоць крышку пашкадуй. «Я не жартую!» – лорд ёй запярэчыў. «Мы ж самі бачылі яго з табой!» «У дні свае мядовыя, дарэчы, дык гэта ж так даўно было!» З журбой яна ўздыхнула, выпрастаўшы плечы, нібы Дыяна, лук напяты свой, схапіла Аделіна, арфу рукі, струны арфы нарадзілі гукі. «А дзе табой прыдуманы словы?» – сказаў мілорд. «Меледі, спадары, паэты-выканаўца...» «Адмысловы!» І госці зашумелі. «Падары нам, Аделіна! Радасць шматбаковы твой талент бачыць цалкам, і ўсе тры бакі яго нам пакажы адразу, станоўчага чакаем мы адказу!» Пасля двух-трох пярэчанняў чароўных абавязковасць іхняя была спакон вякоў адной з умоў галоўных прывабнасці жанчын. Яна зліла свой голас а з гукамі струн красамоўных і пець сваю баладу пачала з той прастатою, у якой ёсць штосьці і болей вабнае ад прыгажосці. «Беражыся, манах, на старых камянях нерухома сядзіць у цішы, шэпча споведзі ён і малітвы тых дзён, што навек засталіся ў душы. Ён прыгадвае зноў ордэн шэрых братоў і страшэнную чорную быль, як спусціўшыся з гор на шырокі прастор гнаў забацтва іх Амундэвіль. Ён у кляштар здаля пасланцом караля са шматлікім атрадам прыбыў, і агнём і мячом ён змагаўся з дабром, шмат манахаў скаваў і забіў. Толькі гэты манах не ў цяжкіх кайданах і штоночы блукае цяпер, у цішы галерэй, ля коны дзвярэй, і палохай часам не вер. Не даведацца мне, Богу ці сатане служыць гэты маўклівы манах, ці з дабром, ці са злом ён з'яўляецца ў дом новых гаспадароў па начах. Ён не ходзіць на ўзбоч у вясельную ноч, аля ложка стаіць маладых, і сканаюць яны, ён для іхняй труны пастаіць, не шкадуючы іх. Як народзіцца сын, плача ён між руін, замятаючы раса і сляды, пад свяцілам начным па палацы пустым ходзіць ён, да відна ў час бяды. Нам жа толькі відна яго постаць адна, твар манаха схаваў капюшон, так і ходзіць адзін ля карціны гардзін, і вачамі пабліскае ён. Беражыся, манах не сатлеў і не спрах, манастырскіх развалін жыхар, незвычайны чарнец, а духоўны айцец і маёнтка другі гаспадар. Лорд з'яўляецца днём, поўным гаспадаром замка гэтага, гэтых лясоў, а пустэльнік-манах правіць тут па начах пад жахлівае вухканне соў. Той манах не людзім, не гаворыць ні з кім, і ў маёнтку як прывід жыве, паяўляецца ён для дзвярэй і акон, не ў прыкмет, як раса на траве. Ці са злом, ці з дабром ён заявіцца ў дом, і бясшумна пранікне ў пакой, помолися, прошу, за монаха душу и за вечный яе супокой. Чароўны рокат струн нарэшті стих, замоўкла прыгажуня Аделіна, і наступіла ў выпадках такіх, відаць, абавязковая хвіліна маўчання, каб на выканаўцу ў міх абрынулася воплескаў лавіна, гарачая людская пахвала ўзбянтэжанасць міледзі прывяла. Ва ўсіх адносінах была таленавітаю красуня без сумнення, яна не прыдавала пахвале і воплескам вялікага значэння, з-за сціпласці прыроджанай, але прымала іх не без задавальнення, паказваць зрэдку таленты свае было прыемнай справай для яе. Я сціпласць бы міледзі параўнаў з той гордасцю нахабнай і цынічнай, з якой філосаф Дыяген таптаў і гордасць, і дыван пчалы атычнай, чым гнеў Платона выклікаць жадаў, на што той з мудрасцю філасафічнай даў цыніку філосафу адказ, які я помню і па гэты час. Прабачце мне за параўнанне злое, бо як паэт, спявак і музыкант, яна, жартуючы, рабіла тое, што з важнай мінай робіць дылетант. Майстэрства прадэманстраваць такое, напэўна, змог бы не любы вагант. Была міледзі Аделіна рада, што спадабалася гасцям балада. Выконвала міледзі добра шмат аптымістычных арый італьянскіх і некалькі задумлівых балад, зялёна-эрынскіх, чытай ірландскіх, гуляла рэха ад яе рулат па замку быццам у гарах шатландскіх, калі няхітрыя напевы іх яна спявала для гасцей сваіх. Так як усе з душою тонкай дамы, яна панчохай сінею была, і на сяброў пісала эпіграмы, не тоячы на іх у сэрцы зла, як і іншыя, хоць сіні ды не самы насычаны ёй колер надала уражлівасць. Шкада, што быў пры гэтым поп для яе выдатнейшым паэтам. Аўрора, хоць была ўласціва сінь, як Аделіне, ёй, калі быць шчырым, нагадвала сабою гераінь апетых некалі самім Шэкспірам, не дасягнуў ніхто яшчэ глыбінь яе душы, з нязведаным эфірам, які загадкавасцю вабіў нас, аўрору параўноўвалі ў той час. А графіня грацыёзная, на грацыю не надта ўжо падобная, скрываць не ўмела дум сваіх, не мела рацыю, бо непасрэднасць можа надаваць фігурам лепшую канфігурацыю. Было фіцфалк, няцяжка раззлаваць, калі б спакой не здраджваў нашым гебам, зямля зрабілася б адразу небам. А да лірыкі яна халаднавата адносілася, для яе мілей былі даведнік па мясцінах Бата і той трыумф, што напісаў Гайлей, ён прадказаў, якою будзе плата яе за шлюб і ўсё, што надалей наканавана, а яшчэ санеты, якія прысвячалі ёй паэты. Даволі цяжка зразумець, чаму баладу пра манаха праспявала міледзі Аделіна. А мо таму, што на Жуана страх нагнаць жадала, ці справіцца наадварот яму з нервознасцю яна дапамагала, ва ўсякім разе вам на гэты раз я не змагу дакладны даць адказ. Між тым Жуан ізноў ужо здаровы, на твары ні разгубленасці, ні прыгнечанасці, гэта ўсё ўмовы, абавязковыя пустой гульні ў вялікасвецкасць. І калі даўно вы праводзіце ўсе вечары і дні за ёй, то маску шчырасці прытворнай надзенеце для чэлядзі прыдворнай. Жуан так і зрабіў, ён не даваў ніякіх тлумачэнняў, кпіў спадання з графіняй Фіцфалк, трапна жартаваў, бы не палатнеў ён ад пытання, якое нечакана лорд задаў змарнеламу Жуану ў час снядання, цікавіла графіню і хлапца, чым шлюбны ложак вабіў чарняца. Не расказалі болей ім тады лорд Генры і міледзі больш нічога пра здань. Лічыла большасць грамады, што гэта прымхі ўсё, і што такога не можа быць. Ператаўклі вады ў ступе госці языкамі многа, калі і Жуану хтось напамінаў пра прывід, ён размову замінаў. Так наступіў і поўдзень. За сталом гасцей мілорда засталося мала, хто більярдыстам стаў, хто весляром, а частка большая гасцей чакала, калі сабакі будуць з жарабком спаборнічыць, бо гэта іх займала не меней, чым пасьянцы, прэферанс, вясёлы смех прадухіляе транс. А тут яшчэ прынёс, як на базар у гэтыя хвіліны нечакана у манастыр былы якісь гандляр сапраўдную карціну Тыцыяна, якую і брытанскі валадар не змог купіць, калі прапанавана была тым гандляром яму яна, бо беднай стала караля казна. Ён хітраваты позірк сваю перы ў лорда, што быў сябрам мастакоў, і папрасіў, каб той яму паверыў, нібыта ён з карцінаю прыйшоў з класічных і асветніцкіх намераў, і што аддаў бы, каб не меў даўгоў, яму карціну гэтую бясплатна і адчуваў бы сам сябе выдатна. Быў там і будаўнік каменячос з тых вавілонскіх муляраў, якія завуцца дойлідамі, доўгі нос, у шчыліны і трэшчыны малыя ён утыкаў і вырак, што на знос пайсці павінны ўсе муры старыя, пры гэтым рэстаўрацыяй свой план назваў той архітэктар-шарлатан. І хоць шмат фунтаў стэрлінгаў угробяць на рэстаўрацыю гаспадары, то гэта, як ён выказаўся, дробязь. Пабудаваны на ноў муры маёнтак перлінай сапраўднай зробіць, і тым гатычны манастыр стары увекавечыць, і грамадства будзе аб ім прыгадваць, як аб новым цудзе. Былі ў маёнтку тым і адвакаты, феміды раўнадушнай два слугі, адзін з іх шчыраваў на конт аплаты царкоўнай дзесяціны, а другі быў закладной маёмасці заняты, каб не залез лорд раптам у даўгі. Тры экспанаты там былі з выставы – бугай, свіння і хлебароб, рухавы. Былі два браканьеры, што ў капканы ў лесе трапілі, каб урачы турэмныя залечвалі іх раны. Была сялянка юная ў плашчы, звычайна ўсе любоўныя раманы такім плашчом канчаюцца, лічы. Я зведаў гэта, расхіні яго, ты ўбачыш не адну, а дзве істоты». Рэч надта хітрая, верацяно ў шкляной бутэльцы. А могуць здагадацца не ўсе. Як трапіла туды яно, як дастаць яго адтуль, займацца не буду гэтым я. Скажу адно, і не для кансісторыі, дазнацца пра гэта можа міравы суддзя, або інакш лорд Генры, а не я. Як браканьерка на мараль дзяўчына канстэблем скоутам злоўлена была, а больш чым кантракт арэндны, дзесяціна якой запалена паходня зла, і безумоўна лепей, чым дзічына мараль аберагаецца, дала яна шмат галаўнога болю суддзям, ды мы пра гэта гаварыць не будзем. Была сялянка бледна, і быццам слой бялил пакрыў ланіты той харыты, хаця звычайна фарбай агнявой яны ў вясковых прыгажунь пакрыты тады, як у сірэны гарадской амаль заўсёды бледныя ланіты. Ёсць прывілея ў бедных дзеў бляднець, а ў знатных прывілея чырванець. Не ведаючы, у чым яе віна, дзяўчына толькі бліскала вачамі, апушчанымі ўніз і дапаўна напоўненымі горкімі слязамі. Хоць плаксаю і не была яна, пыхлівую з пыхлівымі хлусамі не навучылася дзяўчына быць, таму не ведала, што ёй рабіць. Размешчаны быў гэты люд стракаты далёка ад гасцёўні. Кабінет у гэты дзень займалі адвакаты, а браканьеры з быдлам на павет ры свежым рэй вялі. Заняты былі і дойліт, і гандляр эстэт, як генерал, які дэпешы піша, у флігелі для іх знайшлася ніша. І ў ёй нядрэнна чуліся яны, а бедная дзяўчына сіратліва сядзела ў зале змрочнай ля сцяны, чакаючы гадзіну ўжо цярпліва, калі канстэбль дап'е свой эль двайны, ахоўнік чысціні маральнай піва не мог цярпець, каб яшчэ не маці спытаць, хто бацька вашага дзіцяці. Былі заняты і мілорд, і леді сваімі справамі, ды больш відаць іх непакоіў клопат аб абедзе, бо ў гэты дзень павінны завітаць былі да іх багатыя суседзі. Іх даўні звычай абавязваў даць, хоць як на шэсце гэтыя візіты, у дзень прызначаны абед адкрыты. Без запрашэння быў царкву міране, у гэты дзень маглі прыйсці да іх усе землеўладальнікі, дваране і нават сквайры ўсе. А дзён такіх звычайна значылася ў іхнім плане да 4 у месяц. Він любых і меркаванняў розных мог адведаць за іх сталом той, хто прыйшоў абедаць. Лорд Генры ведаў, як пацук ці крот, бо быў прагматыкам і эрудытам, напэўна, кожны патаемны ход, які вядзе ў парламент. З Гіфтгебітам, шатландскім графам, у той самы год, які з ягоным сынам, Дайсрыбітам, што эгаістаў партыю стварыў, сапернікам на выбарах ён быў. Мілорд без асаблівых намаганняў праходзіў у парламент кожны раз, бо быў вялікім майстрам заляцанняў і вельмі трапных папулісцкіх фраз. Даваў ён гэтак многа абяцанняў, што іншыя выконваў з іх падчас, быў Генры фарысеем адмысловым, і людзі верылі ягоным словам. Адданы друг магнатаў і свабоды лорд Генры не крытыкаваў і ўрад. Адбаў Генры не пра ўласныя выгоды, займаючы рад выгадных пасад. Ён шчырым патрыётам быў заўсёды і не хацеў ламаць дзяржаўны лад, відаць таму, а не таму, што ломка магла ператварыць яго ў бяздомка. Заўважыць смею, і адкуль пайшло цікава гэта слова злучэнне, ці не з парламента, што нам дало не менш апошняе новаўвядзенне, чым век былы. А для мяне было, лорд гаварыў, галоўным неімкненне, як можна больш атрымаць даход, а прага ашчаслівіць мой народ. Бог мудры ведаў, ведалі сябры, што добры лорд і за парадак строгі не выступаў бы ён, каб бунтары аб караля не выціралі ногі, каб не схапілі ў рукі тапары і рассякаць не сталі дымагогі той вузел Джорджыяў, што спакваля звязаў абшчыны лордаў караля. Не, як не нападалі б на яго, пакуль не звольняць, ён ні ў якім разе не ўступіць месца утульнага свайго, бо ён залёз Брытаніі ў адказе, і ў ёй чыны не знікнуць, бо таго ён не дапусціць. На якой жа базе тады збудуе дом свой дэмакрат, і што ён брыт сапраўдны Генры рад? Ён болей незалежны быў, чым той, хто не атрымліваў ніякай платы за незалежнасць і за гонар свой. Публічныя жанчыны і салдаты больш спрытныя, чым валанцёр любой прафесіі, і клеркі-тарбахваты падалі, і просьбітаў звычайна шлюць, лакеі ж старцам выспятка даюць. Усё тут сказанае, акрамя страфы апошняй, ведайце цытаты, і больш нічога не скажу вам я, і без таго расказ мой даўгаваты, хто з вас не чуў, што ж скажуць у імя высокіх мэт нам нашы кандыдаты, і я сваіх актаў мяняю тон, бо на абед ужо паклікаў звон. Які парадны гэта быў абед. Здаўна абеды Англія любіла, нібы абжорства, гордасці прадмет, і акцыі грамадскаю рабіла любое частаванне і банкет. Хоць гэта ежа, што даўно астыла, шыкоўны посуд, незвычайны тлум, натоўп вялізны і вялізны сум. Высакамернай гордасцю пры гэтым мілорды ўсе напоўнены былі, а сквайры ўсе нацягнутым імпэтам. Лакеі ад работы знемаглі і ў непасрэднай блізкасці з буфетам заседжвацца падоўгу пачалі, хоць гэта скончыцца магло вялікім скандалам для лакеяў і разлікам Нямала смелых коннікаў, стралкоў было сярод удзельнікаў гасціны, клыкі іх спрытных выжла ў іх хартоў не тузалі падстрэленай дзічыны, і некалькі змястоўных святароў або жрацоў царкоўнай дзесяціны, што распяваюць песні як псалмы, і кім былі ўсе павянчаны мы. А быў там выгнаннік гарадскі адзін, каго вясковы побыт прачынацца ў гады апошнія змушаў гадзінны ў сем і ў восем, а не ў адзінаццаць, і дзёран дратаваць сярод нізін. І я там быў, але хачу прызнацца, што пастар Пётр Піт сядзеў са мной і гучным крыкам слых бянтэжыў мой. Вікарыем у Лондоне ён быў, і ўжо тады я яго добра ведаў. За красамоўства Лондон палюбіў вялікага аматара абедаў, і на пацеху д'яблу Бог зрабіў яго адным з тых многіх дармаедаў, якім прыносіць круглы год даход, прыход, хоць ён і пасярод балот. Ператварыў ён пропаведзі ў жарты, а жарты ў пропаведзі. Ды жывы тон пропаведзі ў гэтых быў не варты унураных насельнікаў дрыгвы. Як не стараўся вастраслоў парты, панурыя, зацятыя, з царквы выходзілі заўсёды прыхаджанкі, пакутуючыя ад ліхаманкі. Між каралевай і жабрачкай беднай ёсць розніца, спяваецца в адной вядомай песні. Хоць такой уж бледнай каралева можа быць парой, ёсць розніца між залатой і беднай, талеркай між спартанскай баландой і роздбіфам англійскім, між дэканам і нунцыем усімі паважаным. Ды ў процьме супярэчнасці і прыроды не знойдзецца, напэўна, большай, чым між горадам і вёскай. Той, хто оды і вершы сачыняе і з такім заняткам звязвае свае даходы, вядома быць, жадае гарадскім, хаця і бедны смерты, лорд багаты, такою справай могуць быць заняты. Але далей. Няпэўная любоў не любіць надта доўгія вячэры. Тады, як у кампаніі сяброў і шчырых шанавальнікаў Цэрэры і Бахуса, мы адчуваем зноў уздзеянне гаючае Венеры. Іх труфелі з шампанскім робяць нас зноў шчадралюбнымі на нейкі час. Прайшоў абед, вялікі, манатонна і надта сумна. Дон Жуан сядзеў, нібы прыкуты да стала, і сонна на чапурыстых едакоў глядзеў. Пакуль у трэці раз бесцырымонна над ім сусед гурман не загудзеў, каб перадаў Жуан кавалак рыбы, даўно хацеў госць лордавай сядзібы. Дон юны азірнуўся, вінавата, ухмылкі ўбачыў і пачырванеў, бо абурылі ўхмылкі дыпламата не меней, чым несправядлівы гнеў. Ачомаўшыся, лыжкаю заўзята, ён больш паловы камбалы паддзеў і адваліў на сподачак суседа, чым надта абурылася бяседа. Шмат хто пакрыўдзіўся на лорда, мала што той не ведаў, як цана на лён і на авёс катастрафічна ўпала. Дык пасадзіў за стол бяседны ён яшчэ такога дурня цемрашала. Мядзведжую паслугу маладзён зрабіў яму. Так ахвяруем з вамі мы часам выбарчымі галасамі. Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца-артыст Алег Вінярскі.